أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظيم. سورة الصف اتیشتما سفارا لسم نمبر آیات. یا ایوہ الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارت، تاسو ته اوخیم یو تجارت، تنجیکم من عذاب علیم، چې هغه تاسو ته نجات درکی د دردناک عذاب نه. تؤمنون بالله ورسوله، اگر تجارت کے تاسو تا پر عذاب علیم نا نجات ملاوی گی، اگر دار کے تاسو ایمان روڑے پا اللہ دا اللہ پا رسول، و تجاہدون فی سبیل اللہ، و تاسو جہاد اوکے دا اللہ پا لار کی پخپل مال او پجان بانے. یغفر لکم، دا تجارت سے پا مال او پا جان کیا دا اللہ پلار کی، نو دا تارا پارا غور دی خوک پتا پوئی گئی، تا تبا اللہ بخنو کی سادا گناہنو او جنت تبا لداخل کی دا جنت اغلا زوال نعمتون تا. دین اسلام با اللہ پاک غالب کئی، دا دا اللہ کار دی. خوستا ڈیوٹی دادا کہ تب اقبل ایمان بانے برابر مستقیم ادرے گا، او پدی لار کی کتا تصد رکاوٹ راجی، اگر رکاوٹو نا ختموا، کدا مال پا قربانے کی گئی، کدا جان پا قربانے بانے کی گئی، اگر رکاوٹو نا ختم کا مال و جان سر جہادو کا، نو دا یو تجارت تی دیتا اللہ پاک تجارت ویلے دے. هل ادلکم علی تجارت، یو تجارت دا توخیم. اوز دی تجارت کے کلا وهم خسارن وی تاوان بنی وی، پا دنیا کے خلق بیشمیر قسما کاروبارو نہ کئی تجارتو نہ کئی، خپل سرمایہ پاگے کے لے گئی، صرف یو امید وی کہ زما با گٹ اوشی. او دا مال با دا ختمی دونا دا زائی کی دونا بچ شی، او بیا دا گٹا دا دا او دا دا اہل و عیال پسخ وقت کے پکار برا شی، او دا با حفاظت کی. و دا دی برعکس مومن خپل جان او مال پا یو داسی تجارت کے لگئی، دا دنیا دا سورد و دا غریبین نا، بلکہ دا آخرت دا غریبین بچ گئی، دا دردناک عذاب نا، او دا تباہ کن خساری نے بچ گئی. نو کبند فکر کی نو دا تجارت دا دنیا دا تمام تجارتوں نہ بہتر رہی او دا دے نفع کامل مغفرت سے او ہمیشہ دا جنت خوشحالی دی دے نہ لو یا کامیابی بل نشتا. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو هل ادلکم علی تجارت آیا ذو خیمتا ستایو تجارت و سوداگری تنجیکم من عذاب علیم کیا غنی جاتر کی تاستا من عذاب علیم دا دردناک عذابنا دا تجارت دا درناک عذاب نے نجات در گئی. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون تاسو با ایمان روڑے پا اللہ پاک بانے ورسولہ او دا اللہ پا رسول بانے وتجاہدون فی سبیل اللہ او تاسو با جہاد کوئے فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کی بے اموالکم و انفسکم پخپل و مالون و باندے و پخپل و زانون و باندے با جہاد کوئے فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم دا کار ساسو دا پارا غوردے و بہتر دی ان کنتم تعلمون کچر تاسو پوئے گے یغفر لکم ذنوبکم اللہ با بخنو کی تاسو تستاسو دا گناہنو وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ وَتَاسُ بَدَاخِلْ كِدَ جَنَّتْ أَغِ بَاغُنُ تَاهُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ تِجَارِ بَوِي لَا لِدَاغِنَ نِهْرُنَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْن داخل بَكِ تَاسُ دَاسِ زَيْدَ أُسِدُو تَطَيِّبَةً شِفَاكِ زَبَوِي یدخلکم جنات و مساکنا تاسو با داخل کی دا جنت باقونو تا او اغزیونو تا طیبتن چاگا دیر پاکی دلی فی جنات عدن پا جنت عدن کی با تاسو دا غخول زیونو تا داخل کی دا جنت زیونو تول خکولی دی تول پاکی دلی اللہ با پک مومنان آبادی اور آپ کی اعلی مقام دے جنت عدن کی مساکن طیبہ یو اعلی مقام دے پیغمبر علیہ السلام نا تپوس شویلی مساکن طیبتن فی جنات عدن جدا جنت عدن سشیلی دا خکل پاکیزہ مکانات پاکی سنگئی کم کم خوشحالے و نعمتوں نوائی پاکی نو پیغمبر علیہ السلام فرمائی قصر من لؤلؤت دا با دا یوی مرغلر نجوڑ یو بن لوی قصر من لؤلؤت دا یوی مرغلر نجوڑ یو بن لنا فی ذالک القصر سبعون دارم من یاقوت حمرا پدے بنگل دنن با او یاکور نوی دسرو یاقوت بجوڑ وی لیو دانا دا مرغل دا پاگے کتن او یاکور نوی من یاقوت حمرا دسرو یاقوت نجوڑ دی کور بسومری فی کل دار سبعون بیتا من زمردت خضرا یا پہر یو کوکی با اویا کمریوی فی کل دار سبعون بیتا پہر یو کوکی اویا کمریوی ہر کمر با دست جوڑی من زمردت خضرا دشنو زمردو نبا جوڑوی ہر یو کمر کمر سونا دو سپکی گی فی کل بیت سبعون سریرن پہر کمرک اویا کتو نبوی اویا تخت نبوی على كل سرير سبعون فراشا جا پهاري او تخبان او يا فراش بطراتي او يا قادمة بطراتي من كل لون رنگا رنگ هر قسم رنگو نبئی پکی على كل فراش زوجة من الحور العين جا پهاري او فرش بانه يو بي بي بوي جا غد غتو غتو غتو سترگو والا لا حور العين خشت بي بي بوي او بل روایت کی وفي روایت في كل بيت سبعون مائدة پهاري او کمرا كده او یاد رسخان بيروي على كل مائدة سبعون لونا من طعام پهار درستخان بانه او یا قسم طعامون بفراتوی دلتا دا کره کورم نمو بیوالتا دا دون بیشمارا نعمتون در تا ملاوی او بیاستا دا خوشحاله دا پارا حور العین اغیر آجم شوی اصاب خوشحاله پیغمبر علیہ السلام شب معراج که دا جنت دا ننداره کتلی دی پیغمبر علیہ السلام چه ورلی حورانی را جمع شوی یو اجتماع کلوا او غیل یو ورس ربیع فکل آواز بانده سندر بیده یو حدیث مبارک کرا گلی دی ان فی الجنت لمجتمعا للحور العین و جنت یو اجتماع بوی لحور العین یو اجتماع جوڑ شوی را حور العين فكرة جمدي يرفعن بأصوات أو يقبل أشد آواز ما لصندر ويلي تاسي خشت صندر وي لم يسمعن الخلائق مثلها كده مخلوق داغي فشانت كرم أو ريغلي نري ناغر جنت بيبيان لگيا دي وي صندر وي وي نحن الخالدات فلا نبيدو أبدا نحن الناعمات فلا نبأس أبدا نحن الراضيات فلا نسخط أبدا طوبى لمن كان لنا وكنا لا منور بوصر لگه لا إله إلا الله لا إله إلا الله نحن الخالدات فلا نبيد أبدا من بهميشه هميشه پدي جنت نكيو فلا نبيدو ابدا چرب هلاكي گنا نحن النائمات فلا نبعث ابدا من بهميشه فنعمت ند جنت كيو فلا نبعث ابدا چرب فقيران كي گنا نحن الراضيات فلا نسخط ابدا من بدل اخبر خاوندان هميشه هميشه خوشحاليو چرب وصل ناراض كي گنا غصيب ورتنكو طوبى لمن كان لنا وكنا له خوش حالي وخوش خبري ومبارك باد هذا چا دا پارا چا غوي زمن دا پارا دي ومن دا غوي دا پارا يو مخينا ادوانس مبارك باد مرتوي دا جنة عدن دي اللا دي زمن دا استاس مسيح دا تجارتو كلا اللا سرق المال او جان دا اللا پلار كي اولگو جهادو كا وذا جهاد بدلب الله درك يغفر لكم ذنوبكم الله بأوبخي تاسو تستاسو گناهنا ويدخلكم جنات داخل بكي تاسو لرا دا جنت اغي باغون تتجري من تحتها الانهار تجاري بإلان لداغين نهرنا دا شاتو دا شراب ودا پيو دا اوبو سلور قسم نهرنا بجاري ومساكن طيبة في جنات عدن اغنى جنات خشت مكانات وطبم داخل كي طيبة شباكي ذري في جنات عدن فجنات عدن كي بوي ذلك الفوز العظيم دا پورا لويا كاميابي ومراد مندلي دا يو نعمت واخرى تحبونها يو بل نعمت بم الله در كي تاسو تتحبونها چه تاسو اغم محبوب گنه نصر من الله وفتح قريب نصر من الله چه دا الله در طرفنا امداد دي وفتح قريب او نزدی کامیابی دا اصلی کامیابی خو دا اخرت دا چه داغه پا مخ چه دا سول دنیا لده حکومتون احسم نگی خب پا دنیا که چه طبعا ستاسو یو شیخ وقت دی اب هم در لدر کئی او اگه پا دنیا که چه ستاسو کم شیخ وقت دی اگه نصر من الله و فتح قریب دا اللہ امداد او نزده فتح اوز دا وعده اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام او دا پیغمبر علیہ السلام مرگرو سرا پا دنیا چی کورا کری دا دیر لوی امدادی ور سرا کری دی او ننا ممتاز سرا اقا وعده دا اللہ دا خود دان پا اغی درجه کرا ولا یو کرم اومن دا زان نجول کا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین امتاز با اعلائه بالا برتر با امتاز وی خوش شرط داری چی ان کنتم مؤمنین کتا کامل مؤمن شوی وبشر المؤمنين او زیر ورک مؤمنانو تا دا یو مستقل بل انعام والا یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله اے ایمان والو کونوا انصار الله تاسو دا اللہ دا دین امدادیان شے امداد کون کی شے دا اللہ دا دین دا اللہ دا پیغمبر مددگار جور شے پدے باندے عمل دا پیغمبر علیہ السلام مرگرو کرے دی کہ انصار دا اللہ دا دین و دا اللہ دا پیغمبر شو او بیا دا غوی نمم انصار کے خود شو دا مدینے منورے خلق انصار دا مدینے کما قال عیسی بن مریم للحواریین من انصاری الاللہ اللہ کا سنگا چھے فرمائی لی دی عیسیٰ علیہ السلام چھے جید بی بی مریم نے للحواریین خفل مرگرتا حواریین جمع حواری دا او حواری خالص مخلص دوستان جهز قسم عیب پکینوی عیسیٰ علیہ السلام مانے کہ چاہ ایمان رولے عزیز حواریین ہوئی دا دولت کسانو دے آیات کے دا عیسیٰ علیہ السلام دا زمانے واقعہ ذکر کی گی اور دے موجودہ مسلمانان تپکی اور ترغیب ورکی گی چہ دا اللہ دا دین مدد دا پارا تیار شے لکہ سنگا چہ عیسیٰ علیہ السلام دشمنانو نه تنگ شو نو مرګرو ته ویې من انصاری الالله د الله د دین د اشاعت دپاره زما مددګار به څوک شي نو دا دولس کسان دوی د خپلې وفادارۍ عهد کړی وی وعده کړی ده او بیا د عیسی علیه السلام د دین د اشاعت دپاره یې خپل خدمات پیش کړي دي نو مسلمان لم پکار دي چې د الله د دین انصار او مددگار جوشی دا پیغمبر علیہ السلام مرگری دا دے حکم دا تعدمیر دا پارا دمر رواندی شوی دی چی دا بابا آدم نا تر قیمت پوری حیث توکو دا سی مرگری خولی نشی دا پیغمبر علیہ السلام دا مرگرو پشان مرگری با سوک پیش نکی دا بابا آدم علیہ السلام نوال قیمت پوری دا عرب و دا عجم و دشمنی پا بای ازان لواغشتا و دا پیغمبر علیہ السلام مرکرتی اخوحات للا هر قسم سختی تکلیف برداشت کر مال جان اولاد قربان کر آخر کی اللہ فتح و نصرت والا ور کر پا دشمنانو بانے غالب کر کما قال عیسی بن مریم للحواریین سنگا چی عیسی علیہ السلام او فرمائل للحواریین پل خالص مرکرتا من انصاری الاللہ سوگ مددگار زمان الاللہ دا اللہ دا دین دا پارا قال الحواریون من نحن انصار اللہ اوی المرگر دا عیسیٰ علیہ السلام نحن انصار اللہ من دا اللہ دا دین مددگاریو فآمنت طائفت من بنی اسرائیل نو پس ایمان روڑو طائفتم من بني اسرائيل يو طائفي دا بني اسرائيلنا وكفرت طائفة او كفرك يو طائفي يوه دل ايمان رو بل دل كفرك. عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فرمائي اذا عيسى عليه السلام دنيانا بر تشريف يولا اسمان نتا نو عيسايان دري دلي شو يولا لناس يوشا غيوي عيسى عليه السلام پخبل الله لزمكنا اسمان تو خطر عيسى عليه السلام خبل الله دا كافر شو زي ما دلا غيوي عيسى عليه السلام دا پخبل خدای نده خدا خدای زويري او الله پور تو خیجو دا دلم کافرا او دری مدلا اغوی وی عیسی علیہ السلام نخلی دی ندخلی دوی دی بلکہ دا اللہ بند دی او دا اللہ رسول دی اللہ دا دشمنانو محفوظ کا اسمان تیو خیجو دا دل پکی مومنان دی جا دی دریو دلو سرا عوام مرگری شوی دی او یو بل سرا اختلافات زیاتی دل قتل قتال تا نوبت را رسید دی او بیا دا دوکا فیر دلی پا مومنانو دلی بانلی غالب شو دا دوکا فیر دلی چوی عیسیٰ علیہ السلام پا خپل خونه دی اسمان تلا او بلا دلوی چی خدای نده خدا خدای زوی دی اسمان تیو خیجو دا دلی پا دی مومن دلی بانلی غالب را غالبی تردی چی اللہ خپل آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تراولی جو او پیغمبر علیہ السلام دا دے مومن دلے تائید کرے لے او آخر کی دوی کامیاب شوئی لی او دا غد کافر دلے مغلوب پاتے شوئی قال الحواریون نحن انصار اللہ خالص مرگر دا عیسیٰ علیہ السلام ویر نحن انصار الله من دا الله دا دين مددگار يو فآمنت طائفة من بني اسرائيل پس ایمان رو رو یو دل دا بني اسرائيلنا وكفرت طائفة او كفرك يو دل فأيدنا الذين آمنوا پس منگا قوت ورک اغی خلکو تا چی ایمانی روڑے لے حالا عدو وهم داغوی پا دشمنانو باندے اگا دادا دا پیغمبر علیہ السلام بانی ایمان روڑا او اللہ والا تائید ورک قوت ورک فاصبحو ظاہرین پس اگر دی دل دی غالب دا مومنان بیا غالب شفاوی باندے سبحان ربک رب العزت عما یشفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.